nieczyste pranie nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 16:00 program trzeci, Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. 27 dzień lipca, jest piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ebertowski. Bardzo proszę. Nastolatka wypadła z jachtu na Zalewie Kamieńskim. Nurkowie przeczesują dno, a sprawą zajmuje się też prokuratura. Rośnie liczba ofiar pożarów niedaleko Aten. Wiadomo już, że były spowodowane podpaleniem. Już tej nocy wyjątkowo długie zaćmienie księżyca. Za chwilę podpowiemy, jak zająć najlepsze miejsce, żeby wszystko było wyraźnie widać. Kolejna godzina poszukiwań nastolatki na wodach Zalewu Kamieńskiego w Zachodniopomorskiem. Dziewczyna wraz z grupą znajomych wypłynęła jachtem, wypadła z łódki. Sprawą zajmuje się prokuratura. Jak wynika z informacji naszego reportera, zeznania świadków w tej sprawie są sprzeczne. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Z kolei na wodach zalewu pracuje 7 jednostek SARP-u, WOPR-u i Straży Pożarnej. Rano prowadzone były badania dna przy użyciu sondy. Od kilku godzin dno przeczesują już nurkowie. Nie jest łatwo, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim kapitan Michał Wiaderski. Ponieważ jest słaba przejrzystość wody ze względu na kwitnienie wody oraz jest dosyć silny prąd wody, bo to jest tuż przy torze wodnym, gdzie pływają większe jednostki. W momencie zdarzenia na jachcie przebywało 5 osób, w tym 2 osoby pełnoletnie. Nie wiadomo, czy dziewczynka sama weszła do wody, czy nieszczęśliwie wpadła lub została wypchnięta. Żeglarz z Kamienia Pomorskiego pan Krzysztof tłumaczy, że Zalew Kamieński nie jest trudnym akwenem, ale na każdej wodzie trzeba zachować ostrożność. Trzeba znać warunki, wiedzieć, czego się spodziewać. Dla mnie to też jest szok, dziwne, że to się stało. Tylu ludzi było dookoła. Dodajmy, że poszukiwania nastolatki planowane są do późnych godzin wieczornych. Z Kamienia Pomorskiego Kamil Nieradka, Radio Szczecin. No, tylko wczoraj w kraju utonęły 2 osoby. Od 1 kwietnia według danych Komendy Głównej Policji 231 osób. A rośnie liczba ofiar pożarów niedaleko Aten w Grecji. Po południu w szpitalu zmarła kolejna z rannych osób. Tym samym liczba ofiar wzrosła do 87. Wśród nich jest Polka i jej syn. Ich łódź zatonęła, gdy ewakuowali się z hotelu. Od wczoraj wiemy, że pożary w Attyce były spowodowane podpaleniem, a informował o tym grecki minister do spraw porządku publicznego Nikos Toskas. Wskazuje na to analiza obrazu satelitarnego i wyniki inspekcji lokalnych. Ogień wybuchł w krótkim czasie w wielu miejscach. Kwestia pożaru, który zaczął się na górze Pentelikon i rozprzestrzenił na Mati, miasto, gdzie jest najwięcej ofiar, budzi wiele pytań, powiedział Toskas. Martwi nas wiele czynników i mamy fizyczne ślady, które są przedmiotem dochodzenia, dodał minister, ale nie podał szczegółów. Pożary opanowano. Trwa identyfikacja i poszukiwanie ofiar ognia na wybrzeżu na wschód od Aten. Specjaliści, którzy ustalają tożsamość zwłok, powiedzieli, że mowa o bardzo trudnym procesie. Wiele z nich było splecionych, bo ludzie obejmowali się w ostatnich momentach życia. Niektórzy eksperci przyznali, że nie spotkali się do tej pory z tak trudnymi przypadkami. Są wstrząśnięci tragedią i przeżyciami ludzi, którzy szukają swoich bliskich. Przynoszą osobiste rzeczy członków swoich rodzin, w tym zabawki dzieci. Jednocześnie wojsko, straż pożarna i dziesiątki ochotników z całej Grecji, w tym nurkowie, przeczesują okolice wschodniej Attyki w poszukiwaniu zaginionych osób. Mimo że szanse na znalezienie ich żywych są wiele rodzin wciąż nie traci nadziei. W szpitalach nadal przebywa ponad 50 rannych, w tym kilkoro dzieci. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To nie będzie kaganiec na opozycję, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski o zmienionym regulaminie Izby. Po południu senatorowie przyjęli zmiany w regulaminie, które poszerzają katalog zachowań, za które marszałek będzie mógł ukarać senatora. My myśleliśmy o pakiecie demokratycznym, ale z tą opozycją, która jest totalną opozycją, która kwestionuje wszystko, co robimy, i to w sposób taki, który przekracza pewne granice, trzeba jednak odwrócić ten proces. No a jak nowy regulamin Izby Wyższej Parlamentu ocenia opozycja? No to prawo do karania senatorów w oparciu o niejasne kryteria, uważa Sławomir Rybicki z PO. To może być użyte jako swoisty kaganiec na senatorów, szczególnie tych senatorów, którzy są ekspresyjni bardzo w swoich wypowiedziach. A chodzi o zachowania, tu cytat, które w rażący sposób naruszają spokój lub porządek. Zmiany w regulaminie przewidują m.in. obniżenie uposażenia bądź diety albo utratę prawa do jej otrzymywania. Głosowanie nad nimi jeszcze na tym posiedzeniu Izby. Tak długie zaćmienie księżyca zdarza się raz na 100 lat. Będzie je można oglądać na niebie już dziś wieczorem. Zaćmienie Księżyca powstaje wtedy, kiedy na Księżyc rzucany jest cień naszej planety. Żeby to powstało, Ziemia, Księżyc i Słońce muszą ustawić się w jednej linii. Tak, żeby jak Ziemia jest oświetlana przez Słońce, to ten cień, który jest rzucany przez Ziemię, znalazł się tam, gdzie jest Księżyc. Tłumaczył Mateusz Wyszyński z Planetarium Niebo Kopernika. Zaćmienie rozpocznie się około 21.30 i potrwa godzinę i 43 minuty. Jak go nie przegapić? Warto się upewnić, że nasz wschodni horyzont, tam gdzie Księżyc będzie wschodził, jest w miarę czysty, nie stoją tam żadne wysokie budynki, nie ma tam lasu. No ale nawet jak nie załapiemy się na początek, to ono trwa na tyle długo, że już po jakimś czasie ten Księżyc będzie wyżej i na jakąś fazę tego zaćmienia powinniśmy się załapać. A na niebie zobaczymy dzisiaj nie tylko zaćmienie Księżyca, ale także Marsa, wyjątkowo jasnego i czerwonego. Za 3 dni planeta zbliży się do naszej planety na najmniejszą odległość od 2003 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże i tam zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 22. Chłodniej w kotlinach górskich od 15 do 16. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To dzisiaj tylko pouczenie. Pouczam pana kierowcę, że teraz w salonach Hondy ostatnie sztuki najlepiej sprzedającego się SUV-a na świecie z rabatem 10 tysięcy złotych. Gorąca promocja Hondy CR-V trwa. Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19 będzie o upałach i sposobach na upały. Panowie! Kupcie gadetę! A co, takie ciekawe wiadomości? Nie, nudna cholera, ale powaklowalibyście, kochani, trochę. Dziś wieczorem obserwować będziemy całkowite zaćmienie Księżyca. Następne takie zaćmienie dopiero w 2123 roku. No, zatem istnieje ryzyko, że nie dożyjemy. Kiedy Ziemia zasłania Księżyc, więc nie widać wcale Księżyca. A wydaje się to nieprawdopodobne, ale coraz częściej na drogach, autostradach można spotkać jeżdżących pod prąd. Wydaje nam się, że nikt z nas, kierowców, nie wjechałby pod prąd na autostradę, a jednak to się zdarza. Czy wiedzą państwo, że można adoptować kwiaty? Co ciekawe, chętnych nie brakuje. Wierzymy, o dłużej to się martwi, co z nim będzie, ale do tej pory nie umarł i zawsze jakoś tam reanimację stosuje po powrocie. Jak rano się szykuje, to rzeczywiście witam się z nimi, jak nie wiem, odsłaniam roletę, to jest dzień dobry. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczym. Prawie 8 minut po godzinie 16.00, 7 trójek na początku 22. Autopromocja. The Dumplings i orkiestra. Kult. Elsztat. Laocze. Muchy. Dawid Podsiadło, Natalia Przybysz i oczywiście męskie granie orkiestra. W ten weekend męskie granie jedzie do Wrocławia. Zapraszamy na trójkowe audycje z trasy. Dzisiejszą ofensywę o 23 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 17. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a? Lany wosk w kulfona się ułożył, więc do końca już tylko 6 dni. Co ty mówisz, Barbara? Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Niebawem 10 minut po 16 to nasza piosenka dnia. Liam Gallagher. Liam Gallagher w naszej piosence dnia. Prawie 13 minut po godzinie 16. Synoptycy, proszę Państwa, zapowiadają duże upały w całym kraju. W ten weekend będzie bardzo gorąco, bardzo duszno, nawet 34 stopnie w cieniu. A potem podobnie przez cały tydzień. Ostrzeżenia przed upałami wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego. Mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Napływa do nas z południowego wschodu i wschodu bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Powietrze to daje na obszarze kraju temperatury osiągające i przekraczające 30 stopni Celsjusza. Jest to temperatura maksymalna, czyli ta najwyższa w ciągu dnia i oczywiście w cieniu. Sytuacja ta utrzyma się przez najbliższy tydzień co najmniej. Panowie! Kupcie gadetę! A co, takie ciekawe wiadomości? Nie, nudna cholera, ale powaklowalibyście, kochani, trochę. Jest ciepło, męcząco, ciężko wytrzymać. Trochę nawet słabo się robi od temperatury. Taka pogoda jest znośna, ale uciążliwa. Czy człowiek jako gatunek jakoś się zmienił biologicznie, że coraz ciężej znosi upały? No a przecież one były i są od wielu, wielu lat. Z punktu widzenia takiego biologicznego, antropologicznego, no to człowiek się w zasadzie nie zmienił w ciągu ostatnich, nie wiem, 100 czy 200 lat. Profesor Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, zwiększyła się otyłość. A to z reguły zmniejsza możliwości termoregulacji skutecznej. Po drugie, mamy inny skład trochę demograficzny. Mamy dużo więcej dzisiaj osób starszych niż to było kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym wiadomo, że z wiekiem możliwości termoregulacyjne są coraz gorsze, osoby są coraz słabsze, organizm nie jest w stanie podołać energetycznie w taki efektywny sposób jak u młodych ludzi w związku z tym nadmiarem wysokiej temperatury. I stąd coraz więcej ludzi, jakby średnio rzecz biorąc, odczuwa to jako gorsze samopoczucie taką temperaturę. Takie upały są bardzo odczuwalne w miastach, bo one są po prostu zabetonowane. Jeżeli byśmy pojechali w góry i poszli na jakieś skały, gdzie też nie ma lasu, nie ma roślinności, to będziemy mieli dokładnie ten sam efekt. Leszek Wiśniewski, architekt. Bo tak naprawdę beton to jest sztuczny kamień, więc jeżeli my się otaczamy nim, no to efekt będzie ten sam, czyli mówiąc krótko, będziemy mieli nagrzane powietrze, będziemy mieli też niższą wilgotność powietrza, bo mówiąc krótko, nie ma się ona skąd wziąć, więc to, co nam będzie przeszkadzało w mieście, to na pewno jest brak cienia, a drugie właśnie brak wilgotności. Zawsze bywały gorące lata, a jednocześnie czujemy jakiś dyskomfort, że coś jest inaczej. To niestety jest to, że zauważamy realną zmianę, która zachodzi w świecie. Paweł Szypulski z Greenpeace Polska. Fal upałów jest coraz więcej i co więcej, zła wiadomość jest taka, że jeżeli nie podejmiemy działań, nie podejmiemy szybko działań, które będą miały ograniczyć nasz negatywny wpływ na klimat, czyli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, przyszłość, która nas czeka, będzie pełna takich właśnie fal upałów, takich, które znamy niby z przeszłości, ale które będą coraz większe, coraz dłuższe i coraz cięższe. Nie ma czym oddychać, że człowiek ma takie poczucie, jakby się dusił. Czasami tak. Samą zabudową tu niewiele zrobimy. Jeżeli chodzi o zabudowę, to możemy tak naprawdę zrobić jedną rzecz, czyli ograniczyć się nagrzewanie na przykład przez kolorystykę, przez to, że stosujemy jasną kolorystykę. Stąd między innymi takim problemem są duże, odsłonięte powierzchnie ulic, bo na nich jest asfalt, który jest ciemny, nagrzany, który się strasznie nagrzewa. On się właśnie nagrzewa dlatego, że ma kolor i ciemny. Zresztą na przykład w Los Angeles postanowiono w związku z tym zacząć malować ulice na jasne kolory, żeby po prostu ono się mniej nagrzewało. Przy takich upałach są i ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał je dla 4 województw. Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, także Świętokrzyskiego. O upały pytała Izabela Woźniak. Prawie 17 minut po 16. Holly Stevenson. This is a lover's game. sleep falling for you. Holly Stevenson, 20 minut po godzinie 16. Ten błąd, proszę Państwa, kosztował życie. Dziś na autostradzie A4 w okolicach Krakowa kierowca jadąc pod prąd spowodował śmiertelny wypadek. To nie pierwsza taka sytuacja. Tam jest potężny wypadek, który zablokował właściwie tą obwodnicę właśnie w kierunku Balic, w kierunku Katowic. Kierujący Golfem, popularnie mówiąc, jechał pod prąd autostradą. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Tutaj zdarzył się kolejno z dwoma pojazdami, z pojazdem Iveco dostawczym i z osobowym Suzuki. To drugie zdarzenie niestety było tragiczne. Kierująca 57-letnia kobieta tego wypadku nie przeżyła. Ja nie spotkałem się osobiście z taką sytuacją, ale widziałem filmy z nagrań. I co pan czuł? Zdziwienie? Szok? A ostatecznie kończyło się to przerażeniem. Trzeba po prostu uważać, nawet w sytuacjach takich, kiedy się wydaje, że niebezpieczeństwa nie ma, okazuje się, że zawsze może być. Mobilki w kierunku Tarnowa na autostradzie, trzymajcie się prawej strony, bo waszym lewym pasem pod prąd leci samochód osobowy. Wydaje nam się, że nikt z nas, kierowców, nie wjechałby pod prąd na autostradę, a jednak to się zdarza. Łukasz Zboralski, redaktor portalu BRD24. W Niemczech takich przypadków rocznie notowanych jest około 3000, więc to nie jest tak, że nie wiadomo kto, pijani wariaci jeżdżą pod prąd. I ludzie czasami mają z tym problem i w innych krajach próbuje się ich przed tym też zabezpieczyć dodatkowo. W monitoringu, który prowadzimy na drogach szybkiego ruchu... Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Widzimy sytuację, gdzie niektórzy mylą się i wjeżdżają pod prąd na autostradę czy drogę ekspresową. Wyjechała pod prąd tam gdzieś. Zjechała zjazdem w kierunku Zakopanego, oczywiście pod prąd. Mieliśmy przypadek, gdzie obywatelka innego kraju pod prąd jechała autostradą. Była to mniej więcej 4 rano. Zauważyliśmy to, wysłaliśmy natychmiast informację do policji. Policja zatrzymała ruch. Autostrada to nie była, ale już 4-pasmowa droga to owszem. Ewa Lipowicz, dziennikarka Trójki. Nie wiem jak to zrobiłam, to znaczy wiem, no ona jest tak umiarkowanie dobrze oznaczona. Znaczy tam stoi taki zakaz, ale... Coś mnie rozproszyło. Minęłam jedyny dziwnym trafem jadący wtedy tamtędy samochód, a tam zwykle są korki. I ten pan w tym białym samochodzie do teraz, moim zdaniem, z rozdziawioną buzią jedzie. Wiedziałby pan w ogóle, jak się zachować? Co w takiej sytuacji zrobić? Znaczy jest to tak olbrzymi błąd, że trudno mi się wyobrazić. To jest ekstremalna sytuacja. Bardzo zgrabnie wróciłam i w kierunku Warszawy już pomknęłam dobrym pasem z określoną prędkością i wszystko już się zgadzało. Nawet minęłam tego pana. Jeśli już orientujemy się, że wjechaliśmy pod prąd na drogę szybkiego ruchu, to należy zjechać na bok i zatrzymać się i wezwać pomoc. Tak jest najlepiej. Jakoś z tej sytuacji trzeba wybrnąć, tak? Jeżeli zauważymy takiego kierowcę, który jedzie w ten sposób, również samo sygnalizowanie chociażby światłami czy trąbienie na taką osobę może nie odnieść skutku. Wtedy jak najszybciej należy zawiadomić nas. Na autostradach również służbę pełnią policjanci ruchu drogowego. Wezwanie pomocy jest lepszym rozwiązaniem, nawet gdyby miało się wiązać z mandatem za złamanie przepisów na drodze, niż narażanie swojego życia. Będziemy Państwa informować o trasach przejazdów koleżanki Lipowicz, a taryfikator w takiej sytuacji przewiduje mandat do 500 zł, 2 punkty karne. Jeśli policjanci stwierdzą, że jest to celowo naruszenie przepisów, mogą sprawę skierować do sądu, a także zatrzymać prawo jazdy. O sytuację na drogach pytał Kuba Witkowski. Program trzeci, 24 minuty po 16. Can't you see?

cash. The king will catch him after 25 years, and the king had no grace for the thief. Lot of shit going down at the king's hotel. King's hotel. Wydaje mi się, że utwór cudnej urody, ale niestety nie wszystkim się podoba. Pewne kwękania dochodzą z Waszyngtonu. Marek Wałkuski, witam pana, dzień dobry. Są wakacje, jest piękna pogoda. Zamiast zagrać Havana Unana, to pan jakieś takie bluesy. Bluesy. Ale puszcza na antenie. Po co ja mam to państwu prezentować, skoro w razie czego pan zaśpiewa? Może pan to powtórzyć? Bo to może chciałbym mieć na cień szansy na rozpoznanie utworu, a po tym, co pan zaprezentował, to w zasadzie to może być wszystko. Bo pan nie zna tej piosenki. Dlatego pan nie rozpoznaje. Jakby pan znał, to by pan rozpoznał. To może dlatego. Jest coś w tym, ponieważ ja lubię te piosenki, które już znam. No właśnie. Prezydent Trump oskarżany jest przez Michaela Cohena. Kto to taki Michael Cohen? Michael Cohen to jest jeden z najbliższych byłych już współpracowników Donalda Trumpa, jego osobisty prawnik. Ten, którego nazwisko się pojawiało, nie wiem, czy pan pamięta, na pewno pan pamięta sprawę tych pań, którym płacono za milczenie w czasie kampanii wyborczej. No pewnie, że pamiętam, to bardzo spektakularna historia. Tak, no i wygląda na to, że Michael Cohen, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, który właściwie przez cały czas wiele spraw, interesów, czy właśnie takich prywatnych spraw był zaangażowany, zwrócił się przeciwko prezydentowi Trumpowi. On został oskarżony właśnie w sprawie o nielegalne płacenie jednej z tych kobiet. FBI i policja dokonało rewizji jego biura, znaleziono różnego rodzaju taśmy, nagrania i tak dalej. No i wygląda na to, że w tej chwili on zwraca się przeciwko prezydentowi i to, co jest sensacją dziś w Stanach Zjednoczonych, czy od wczoraj, to jest to, że Michael Cohen twierdzi, że prezydent Trump wiedział, zanim się odbyło, o tym słynnym spotkaniu w Trump Tower między jego współpracownikami, jego synem, a Rosjanami, podczas którego mówiono o tym, że Rosjanie oferowali brudy na Hillary Clinton. To, co później pogrążyło częściowo kandydatkę demokratów. Prezydent Trump stanowczo zaprzecza, że takiej wiedzy nie miał. Gdyby rzeczywiście okazało się, czy mu udowodniono, że miał taką wiedzę, no to byłby to duży kłopot, być może prawny, na pewno polityczny dla amerykańskiego prezydenta. Natomiast on jednoznacznie wypowiedział się dzisiaj na Twitterze, że absolutnie takiej wiedzy o tym spotkaniu nie miał. Nie wiadomo, czy Michael Cohen ma jakiekolwiek dowody na to, że rzeczywiście prezydent Trump o tych rozmowach z Rosjanami wiedział. Natomiast no, jest to kolejny kłopot w tej całej układance w tej całej serii problemów amerykańskiego prezydenta. A co ciekawe, mimo tych kłopotów, mimo tego złej prasy, jaką miał w Stanach Zjednoczonych, o czym mówiliśmy tydzień temu. Poparcie duże pewnie, tak? Po Helsinkach. Poparcie wcale nie spada. Mhm. I być może, znaczy jedno z powodów tego utrzymującego się wysokiego poparcia, to jest poza tym, że republikanie są bardzo wierni amerykańskiemu prezydentowi. Wśród republikanów on ma rekordowe poparcie. To, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, czyli kolejne dobre dane na temat amerykańskiej gospodarki. A no właśnie, bo z jednej strony wzrost gospodarczy, ale jednak z drugiej, na co wskazują uwagę analitycy, sugerują czasami, że być może to początek czegoś poważniejszego, mianowicie gorsze wyniki branży budowlanej. Ludzie przestali kupować. No takich, co narzekają i przewidują katastrofę, to zawsze było wielu. Pan od dawna już przewiduje jakiś upadek amerykańskiej gospodarki, owszem, ale na razie to się w rzeczywistości nie potwierdza, bo dzisiaj opublikowane dane za drugi kwartał... Bo to trzeba poczekać. Ja nie mówiłem, że w tym roku. W każdym razie na przełomie 2019-20. No zobaczymy. Na razie prezydent Trump i Biały Dom triumfuje. Dziś ogłoszono, że produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych w drugim kwartale wzrósł do 4,1%, co może nie byłoby samo w sobie czymś wyjątkowym, dlatego że za czasów Obamy były cztery kwartały, kiedy ten wzrost PKB był powyżej 4%, raz nawet sięgnął 5%. Co nie znaczy, dodajmy od razu, dla uspokojenia emocji, że taki wzrost utrzyma się przez cały rok. Tak, i z kwartału na kwartał to skacze, natomiast jeżeli okaże się, że rzeczywiście to się utrzyma nawet na poziomie 3%, a taką tendencję mamy w ostatnich miesiącach, w ciągu ostatniego półtora roku, odkąd prezydent Trump objął funkcję prezydenta, no to będziemy mieli do czynienia ze znaczącym wzrostem gospodarczym w Stanach Zjednoczonych, bo za czasów Obamy to tam skakało. Raz było 0, raz było 4, raz było 5, a teraz to się średnio utrzymuje na poziomie 3%. To się przekłada i na miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych, i na sytuację ekonomiczną Amerykanów. Bezrobocie jest rekordowo niskie. Także na razie wygląda na to, że pod rządami prezydenta Trumpa ta gospodarka amerykańska idzie do przodu. Amerykanie są zadowoleni. No i jeśli to tak się utrzyma do następnych wyborów prezydenckich, to mimo tych wszystkich kłopotów, o których mówimy co jakiś czas i tego całego zamieszania i chaosu, który co chwila tutaj panuje w Waszyngtonie, szanse na reelekcję prezydenta Trumpa będą moim zdaniem całkiem wysokie. Choć nie wszyscy tak bardzo się cieszą, na przykład nie cieszą się posiadacze akcji Facebooka. Tak, wczoraj stracili, to znaczy cały Facebook. To było historyczne wydarzenie. W historii amerykańskiej giełdy zdarzały się bardzo duże spadki, no ale ten był rekordowy. W ciągu jednego dnia, jednej sesji, a właściwie w ciągu 5 minut, bo to był bardzo gwałtowny spadek, wartość Facebooka na amerykańskiej giełdzie spadła o 120 miliardów dolarów. 19% w ciągu zaledwie 5 minut. No i to się tak dzisiaj utrzymuje. Powodem były gorsze wyniki za drugi kwartał Facebooka. Także nie wiem, stracił pan kiedyś jakieś duże pieniądze w ciągu 5 minut? Nie, ja się zastanawiam, dlatego, jakie to uczucie dla szefu Facebooka czy akcjonariuszy Facebooka. Może dlatego, że nigdy nie grałem. Czasu niewiele, a jeszcze kilka wątków chciałem poruszyć, wracając jeszcze do rozwijającej się. A chciałem powiedzieć o tym, jak ja 3 kubki straciłem na bazarze Różyckiego kiedyś sporą sumę, ale to może przy innej okazji. A nie, to ciekawe, to zostawimy sobie na koniec. W Polsce uruchomiona zostanie produkcja amerykańskich motocykli. Ciekawe. Tak, to są motocykle Indian. One były bardzo popularne w pierwszej połowie XX wieku. Te motocykle są piękne, to są takie piękne, klasyczne motocykle, ale potem firma Indian popadła w tarapaty, przez długi czas nie istniała, no i pojawiła się na początku obecnego stulecia. W tej chwili właścicielem motocykli, producentem motocykli Indian jest firma Polaris Industries, która ma w Polsce fabrykę quadów. No i tak przy okazji tej wojny celnej z Europą, tak jak Harley-Davidson, tak samo Polaris ogłosiła, że część produkcji przeniesie do Europy, no i właśnie do Polski. 2 dni temu prezes firmy Polaris Industries ogłosił, że od 2019 roku te piękne amerykańskie motocykle będą produkowane w Polsce. Podobno Ubera nie będzie w Nowym Jorku, to prawda? Będzie, ale będzie znacznie mniej. Właśnie władze Nowego Jorku zorientowały się, że Uber trochę im przeszkadza, bo o tym, że taksówkarze od dawna narzekali na Ubera, zresztą na całym świecie narzekają, i Lyft, jest kilka takich firm, no to wiemy. Natomiast okazało się, że Uber wbrew pozorom powoduje większe korki na ulicach Nowego Jorku, dlatego że jest tak tani, że ludzie przesiadają się z metra do Ubera. W związku z tym stwierdzono, że trochę za dużo tych Uberów, Lyftów i innych tego typu aut jest na drogach nowojorskich, Nowego Jorku, i Nowy Jork będzie pierwszym dużym amerykańskim miastem, który prawdopodobnie, bo to jest na razie propozycja, ale jak znam życie i władze Nowego Jorku, to przeforsują, być może będzie pierwszym amerykańskim miastem, w którym restrykcje na liczbę samochodów Ubera, Lyfta i innych tego typu firm zostanie wprowadzone. Czas pozostał nam już tylko na napady, a wiem, że będzie ich kilka, tak? No tak, bo... A właśnie, a propos Ubera, to jest przestroga dla rabusiów bankowych, by Ubera nie brać na napady na bank. W stanie Michigan jeden z rabusiów pojechał na napad. Napad się udał, odjechał Uberem. Problem polega na tym, że Uber rejestruje wszystkie przejazdy. W związku z tym, jak ktoś powiedział policji, że ponieważ wsiadł do samochodu, który czekał na niego i prawdopodobnie mógł być to Uber, no to sprawdzono w rejestrach. Okazało się, że o tej godzinie spod banku rzeczywiście odjechał samochód Ubera. Policja sprawdziła, dokąd pojechał, no i zapukali do domu rabusia niedługo potem. Dobra wiadomość o tym, że tak pamięta pan, mówiłem to chyba nie, a nie, to chyba nie panu, o tym, że ponad 1000 kierowców ciężarówek w wieku powyżej 80 lat w Stanach Zjednoczonych jeździ po amerykańskich drogach. Nie, to nie mnie. To nie panu mówiłem, ale mówiłem o tym na antenie. Okazuje się, że mamy także podobną tendencję w napadowości. Kolejny 80-latek został zatrzymany w stanie Illinois, miał 81 lat. To jest dobra wiadomość dla nas, jak będziemy się nudzić na emeryturze. No i jeszcze jeden napad, kolejne potwierdzenie, że napady na banki schodzą na psy. Być może my rzeczywiście powinniśmy się za to wziąć. Otóż... Tak, taka świeża krew. To jest skandal, proszę pana, bo nie wiem, czy pan pamięta, w latach 20., 30., nie mówię, że z własnego doświadczenia, jak rabuś napadał na bank, to był elegancko ubrany w płaszcz albo w garnitur. Elegancka koszula, krawat albo mucha. Okazuje się, że niestety rabusie schodzą totalnie na psy, dlatego że w stanie Indiana rabuś dokonał napadu na bank z gołym torsem. To rzeczywiście... To... Miał maskę i czapkę, ale wszedł z gołym torsem. Uważam to za totalny skandal. Troszkę nie na miejscu, rzeczywiście. Ukłony dla żony. A swoją drogą, nieźle pan się zabawiał za młodu. W tych kubkach na bazarze to dużo pan stracił? Ja nie pamiętam, bo to był... Ja nie pamiętam, który to był rok, bo pamięta pan, że były takie czasy, że... A, jeszcze pan nie pamięta, że pan grał. No to nieźle. Nie pamiętam, że grałem i pamiętam, że to było dosyć dużo. To była mniej więcej połowa pieniędzy, które wiozłem z domu do internatu w Warszawie. I przegrałem na bazarze Różyckiego. Tam panowie tacy stali i oni mieli... A oczywiście był wam kubeczki, przekonany, trzeba było wskazać, pod którym jest wygra, kostka, tak? Czy... Niech zgadnę. I za pierwszym razem pan trafił. Wskazał pan dobrze, prawda? Patrzyłem, jak inni trafiają. Jak przyszła moja kolej, okazało się, że połowę swojego kieszonkowego przegrałem. Mam dla pana piosenkę. Ciekawą, jak sądzę. Wybrałem ze względu na tytuł, rzecz jasna. Casey Jones, Donald Trump's Hair, czyli włosy Donalda Trumpa. Zna pan taką piosenkę? Nie znam, ale mógłby pan zagrać Havana Unana. No ale co było dalej w tej piosence, żeby pan mnie jakoś naprowadził, żebym miał cień szansy na znalezienie? Bo pan się skupił na tym... Ja mogę nazwisko piosenkarki panu podać. To jest Camila Cabello. No dobrze, no to będę szukał może następnym razem, dobrze? Dobrze. Co tym razem Casey Jones? Whether a bull or bear market, his tresses are always a target. But this pompadour should be admired. And if you don't agree, then you're fired. Donald Trump's hair, Donald Trump's hair. A girl could get lost in there, way up in there, in Donald Trump's hair. I really don't care if it's full of air. In fact, I really like that word air. H-E-I-R E-W. girl who airs. He's got the bouffant that I want, and I want what I want, like Ivana. Spending my hours up in Trump Towers, running my hands through his locks and his safety deposit box. Donald Trump's hair, Donald Trump's hair, oh, so precariously perched up there, you can't help but stare at Donald Trump's hair. I'm willing to bet he owns stock in Aquanet. And why hasn't he fired his stylist yet? He must like the glare of his blonde helmet hair. Comb over, comb over, I wish he'd comb over and let me just touch it one time. I'd fondle each follicle that sprouts from the donicle. It's so stiff and never goes flat. How do he get his doo-doo-doo-dat? I wanna see proof. What's under that poof? Is it Jimmy Hoffa or just more of his loot? What else is in there in Donald Trump's hair? Could it be landfill roadkill, a bottle of Bushmill, or maybe a baby raccoon? The Harlem Boys Choir, all those people he's fired, or the entire cast of the Grand Ole Opry? Yeehaw! Donald Trump's hair, Donald Trump's hair. To Casey Jones. Program trzeci, audycja popołudniowa. Większość z nas ma, ale i większość nie wie dokładnie, czego potrzebują do szczęścia. Zazwyczaj wystarcza nam fakt, że to nas uszczęśliwiają. Można je kupić, okazuje się jednak, że dziś również zaadoptować. Można przygarnąć, zatrzymać na dłużej, traktując jak członka rośliny. Rodziny. Ha, pomyłka nieprzypadkowa, bo chodzi o rośliny doniczkowe. Wie, że ma dłużej, to się martwi, co z nim będzie, ale do tej pory nie umarł i zawsze jakoś tam reanimację stosuje po powrocie. Jak rano się szykuję, to rzeczywiście witam się z nimi, jak, nie wiem, odsłaniam roletę, to jest dzień dobry. Bardzo często również nawilżam po prostu listki, mówiąc do nich, że są wspaniałe, że bardzo ładnie rosną. To jednak ma duszę. Dorota Szubierajska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Te stworzenia mają coś w sobie, że one widzą, że słyszą, że czują i że jednak z nami w jakiś sposób w relacje wchodzą. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania i pierwszym meblem to był właśnie kwiat. Nazwałem go Marian, więc żyłem sobie ze swoim Marianem. Aż w pewnym momencie chyba za bardzo go kochałem i go przelałem, więc Marian umarł. To był bardzo smutny dzień. Uczestniczki grupy, członkinie, bo to są głównie kobiety, chociaż pojawia się coraz więcej mężczyzn. Agata Prusisz, inicjatorka grupy na Facebooku Kwiaty do Adopcji. Bardzo szybko zaczęły się fajnie dzielić, polecać sobie różne rośliny, wymieniać. Na tej grupie nie sprzedajemy i nie kupujemy. Chcemy, żeby ta wymiana się odbywała kwiatek za kwiatek, szczepka za szczepkę. Dla mnie każdy kwiat jest piękny. To nie jest tak, że tylko te, które, nie wiem, mają przepiękne właśnie same kwiaty, kwiatostany są wspaniałe, albo te, które mają, nie wiem, piękne, bardzo zielone liście, to są te najlepsze. Nie, nie, nie. Wszystkie są cudowne. Niezależnie od tego, jak wyglądają. Wydaje nam się to po prostu piękne, że ludzie się dzielą roślinami i to naprawdę działa. Mi to strasznie wzrusza, jak widzę, że panie oddalone od siebie o 200 kilometrów wysyłają sobie szczepki, potem sobie dziękują na grupie. To była jakaś miłość od pierwszego wejrzenia. Poznaliśmy się i stwierdziłem, że to będzie mój Marian Junior, więc mam już nową roślinkę. Dużo są, rozmawiamy. Marian się odwdzięcza tym, że teraz ostatnio zakwit wypuścił piękne, długie kwiaty. To też strasznie uspokaja. To jest takie bardzo analogowe zajęcie. Jak się cały dzień, tak jak ja, pracuję przy komputerze albo w świecie jakby cyfrowych obrazów, pielęgnowanie roślin, zraszanie ich, podlewanie, przesadzanie, to jest bardzo, bardzo uspokajające i relaksujące. To autentycznie z nimi rozmawiam i mówię, no na przykład potrzebuję, żeby wyglądały za tydzień zjawiskowo, tak? To mówię do nich, mówię, no nie mogłyście zakwitnąć trochę wcześniej, albo już przekwitacie, po prostu, no czy musicie mi to robić? Wierzę w to, że rzeczywiście jak się mówi do kwiatów, to one to wyczuwają, a dwa, realnie widać to, że lepiej rosną, tak, zdecydowanie. Czasami na nie krzyczę, jak nie chcą rosnąć. Piotr Dobrzyński, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zdradzę tajemnicę tej informacji, dlaczego warto rozmawiać z roślinami. Bo roślinie do życia potrzebny jest dwutlenek węgla. A my co robimy, jak rozmawiamy? Co robimy, jak oddychamy? Wydzielamy z siebie dwutlenek węgla. Przede wszystkim nikogo nie da się z tego zmusić. Trzeba wewnętrznie czuć potrzebę tej jedności z naturą. Jest też takie bardzo fajne chińskie powiedzenie, jeśli chcesz być szczęśliwym przez całe życie, zostań ogrodnikiem. Sprawą adopcji kwiatów zainteresowała się Justyna Goc. 5 minut do 17. To Stevie Ray Vaughan i Double Trouble. Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam również. Dzień dobry, witam. Kazimierzówka, Lubelszczyzna z tej strony. No ja mam takie pytanie do słuchaczy radiowej Trójki oraz szczególnie może do pana Adama, który zawsze takie dobre porady ma w związku z tym zaćmieniem księżyca dzisiaj. Jak wiadomo, owoce strasznie obrodziły. Czy dzisiaj wolno księżycówkę robić, czy raczej się wstrzymać? Oj, to trudną sprawę pan poruszył rzeczywiście. No, tu trzeba fachowca. Czekamy na telefony. Dziękuję panu. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Koma, Fisz Emadę Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek, w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 4 dni. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S9. Pamięć 32 giga. Za jedyne 70 zł 78 groszy miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dla kierowców Orlen.pl. Oh.